Hoofdstuk 5. De verzoening. Dat was het dus. Theuri deinsde achteruit alsof hij een klap in zijn gezicht had gekregen. De laatste woorden van de ridder Ristridin konden toch het afschuwelijke van deze beschuldiging niet verzachten. Hij, Theuri, de moordenaar van de zwarte ridder met het witte schild. Eigenlijk was het nog meer belachelijk dan afschuwelijk. En dat was ook het eerste wat hij zei toen hij zijn stem terugvond. Belachelijk, fluisterde hij. Nu kon hij het gedrag van de grauwe ridders beter begrijpen, al begreep hij nog niet hoe zij aan deze beschuldiging waren gekomen. Zo, zei de burchtheer, nu vind ik het tijd dat we naar binnen gaan. We hoeven niet nog natter te worden. Hij kwam naar Theuri toe, legde zijn hand op diens schouder en nam hem mee. Theuri liet zich gedwee meevoeren. De grauwe ridders en hun schildknapen volgden hen het slot in. Het kasteel was nog niet verlaten. Nu en dan zag Theuri een glimp van een nieuwsgierig gezicht dat om een hoekje gluurde. Een poosje later was hij met het hele gezelschap in een lage zaal waar hij de grauwe ridders voor het eerst had ontmoet. De tafel daar was gedekt en er brandden vele kaarsen. De burchtheer duwde Theuri in een stoel en schonk een beker vol die hij voor hem neerzette. Hier, zei hij kortaf, maar niet onvriendelijk. Drink dit. Maar Theuri keek naar de vier grauwe ridders die één voor hem één bij hem aan de tafel gingen zitten en hij schoof de beker opzij. De ridders hadden hun helmen afgezet en hun halskragen afgegespt. Hij kon hen nu eindelijk goed zien. De burchtheer schonk ook hun bekers vol en zei, ik heb erop gerekend, mijn gasten, dat u wel wat zult willen eten na alles wat er is gebeurd. Een verzoeningsmaaltijd. De grauwe ridders raakten hun bekers niet aan. Ze keken naar Theuri alsof ze wachten tot hij iets zou zeggen. De jongeling keek hen om de beurt aan. Hij zag Ristridin, die recht tegenover hem zat. Lang en mager, met een verweerd benig gezicht. Zijn zwarte krullende haren en baard begonnen al sterk te grijzen. Maar zijn blauwe ogen waren jong en helder. Naast hem zat Bendu, groot en fors, donker van haar en ogen, met lichte dreigende wenkbrauwen. Ridder Arwoud daarnaast leek een beetje op hem. Ook fors en donker, maar hij was jong, zeker nog geen 25 jaar, en zijn ogen waren lichter en vriendelijker. Ridder Ewijn, die aan de andere kant van Ristridin zat, was ook jong, licht van huid en ogen en heel blond van haar. Toen Theuri begon te spreken, keek hij het meest naar Ristridin, die hun leider scheen. Een verzoeningsmaaltijd, zei hij, de woorden van de burchtheer herhalend. U hebt mij behandeld als een misdadiger. Hoe komt u aan deze beschuldiging? En gelooft u nu allen dat die vals is? Ridder Ristridin knikte ernstig en Arwoud en Ewijn zeiden als uit één mond ja. Maar Bendu zei, het doet er niet toe wat ik geloof, ik wil het weten. Het is goed mogelijk dat je onschuldig bent, Theuri, zoon van Theuri, maar het is meer voorgekomen dat valsheid en verraad zich verborgen achter een onschuldig uiterlijk. En voor ik, als mijn vrienden ja zeg, wil ik weten wie dan wel de ridder met het witte schild heeft vermoord. De rode ruiters, zeg je, op bevel van de zwarte ridder met het rode schild. Hoe weet je dat? Hij heeft het mezelf verteld, antwoordde Theuri. Wie? De zwarte ridder met het witte schild. Dus jij vond hem? Ik vond hem en was bij hem toen hij stierf. Hoe kwam dat? Theuri rees overeind. Rechtop stond hij voor de tafel en hij keek Bendu hooghartig en een beetje boos aan. Ridder Bendu, zei hij, ik ben weggelopen uit de kapel waar ik moest waken op de nacht voordat ik tot ridder geslagen zou worden. Ik heb een paard genomen dat niet van mij was en ik ben op weg gereden. Ik heb de ridder met het witte schild gevonden en was bij hem toen hij stierf. Hij vertelde mij wie hem vermoord hadden en gaf mij zijn ring. Kort daarna ontmoette ik de rode ruiters en die probeerden mij ook te vermoorden. Ik wist aan hen te ontsnappen. Toen ben ik door het bos naar het westen gereden op het paard van de ridder met het witte schild. Dat is alles wat ik u vertellen kan. Maar ik zweer u dat mijn geweten zuiver is en als ik ridder was, zou ik het zweren bij mijn riddereer. Uw beschuldiging is vals en belachelijk. Bendu keek hem met gefronste wenkbrauwen aan. Zo, mompelde hij toen. Dat weten we dus. Ga maar weer zitten. Maar Theuri bleef staan, al voelde hij dat hij op zijn benen stond te trillen. Ik ga niet zitten, zei hij, voordat u allen mij gelooft. Het spijt me dat ik niet meer uitleg kan geven, maar dat is onmogelijk. Wij geloven je, zei ridder Ristridin. Ja, zei Bendu op norse toon, wij geloven je. Theuri wilde gaan zitten, maar plotseling bracht hij iets. Geef me dan de ring terug, sprak hij, de ring van de ridder met het witte schild. Ridder Ristridin haalde de ring met een langzame beweging uit een tasje aan zijn gordel. Alsjeblieft, zei hij. Hier is hij. Tiuri nam het kleinood aan en klemde het in zijn hand. Toen zakte hij in zijn stoel terug. Een dodelijke vermoeidheid overviel hem plotseling. De angst en spanning van de afgelopen dag waren hem wel wat veel geweest. Hij pakte met bevende hand zijn beker en nam er een grote teug uit. Het was wijn, die brandde in zijn keel en hem daarna behagelijk warm maakte. Hij keek weer naar de ridders, die hem gadesloegen en eruit zagen alsof ze zich niet helemaal op hun gemak voelden. Wij weten dat de rode ruiters vijanden waren van de ridder met het witte schild, sprak toen de ridder Ristriden. Evenals hun meester, de ridder met het rode schild. Wij weten ook van de uitdaging. Maar wij hoorden dat het tweegevecht heel anders afliep. Er is nooit een tweegevecht geweest, zei Theorie. Je moet weten wat wij hoorden, zei Ristriden. Ik ging op zoek naar hem, naar de ridder met het rode schild, zei Bendu. De ridder met het witte schild was vermoord gevonden en wij wisten wie zijn vijand was. Ik vond hem, de ridder met het rode schild. In het bos van de koning, ten zuiden van het jachthuis, in het gezelschap van 6 rode ruiters. Ik vroeg hem zijn vizier op te slaan en me te vertellen wat hij had gedaan met zijn tegenstander, de ridder met het witte schild. Hij nam zijn helm af, maar daaronder droeg hij een zwart masker. Hij ook, mompelde Theorie. Een zwart masker. En hij zei, het spijt me, heer ridder, maar ik kan mijn masker niet afnemen. Wat de ridder met het witte schild betreft, ik heb hem uitgedaagd tot een tweegevecht. Dat is toch niet verboden? Maar helaas, ik moet bekennen dat hij me heeft verslagen. Ik heb in het zand gebeten. Dat is de tweede maal. De derde keer zal ik echter winnen. Toen riep ik, maar de ridder met het witte schild is dood. Hij keek me aan, maar door dat masker kon ik niet zien of hij verbaasd was of niet. Dood? Zei hij na een poosje. Ik kan niet zeggen dat ik daar bedroefd op ben. Hij was mijn vijand, weet u. Hij is vermoord, zei ik, en ik zou wel eens willen weten waar uw rode ruiters vannacht waren en wat zij ervan kunnen vertellen. Maar toen werd hij boos. Hier zijn ze, riep hij, en hier bij mij zijn ze steeds geweest. Ik meen te weten dat u meer ruiters hebt, zei ik. Hij viel mij in de rede. Durft u te zeggen dat ik of mijn ruiters hier de hand in hebben gehad, riep hij. Durft u te zeggen dat ik mijn ridderschap zou kunnen onteren? De ridder met het witte schild was mijn vijand en ik zou hem hebben gedood als ik kon, maar in een eerlijk gevecht. En zijn rode ruiters kwamen met dreigende gezichten om mij heen staan. Maar ik zei, een dapper ridder is gedood en vriend of vijand moet treuren in de wijze waarop. Om de wijze waarop. Wat u betreft, heer ridder met masker, ik kan over u niet oordelen, want ik ken u niet. Maar de manier waarop u veten in Dagonauts land brengt, bevalt mij niet. Ga terug naar het land Evelan, waar u vandaan komt, en vecht op uw eigen grondgebied of in het rijk van Unauen. Toen lachte hij en zei, zouden niet dezelfde woorden gegolden hebben voor de ridder met het witte schild? Ook hij was een vreemdeling in uw land en had er niets te maken. Maar ik zal heen gaan. Nog één ding. Verdenk niet alleen mijn rode ruiters. Een man als de ridder met het witte schild heeft vele vijanden. Hij wist te veel van allerlei zaken. Het gevaar loerde overal op hem, zelfs in de meest onschuldige gedaanten. Ik was lang niet de enige die hem dood wenste. En tenslotte nog dit. Hij was mijn vijand, maar ik had eerbied en bewondering voor hem. Dat kunt ge op zijn graf schrijven. Bendu zweeg even en besloot toen. En de ridder met het rode schild reed weg. Met zijn ruiters en ik kon hem niet tegenhouden. Want ik had niemand bij me dan ridder Arwoud en mijn schildknaap. Maar dat beviel me niet. Ik wist niet wie hij was, maar wantrouwde hem. Hoewel ik toen niet geloofde dat hij zijn vijand op verraderlijke wijze had vermoord. Ik ontmoette een ander groepje rode ruiters, vertelde Ristriden. Maar ook zij ontkende met nadruk iets te weten van de moord. Een van hem kwam me later echter achterna. En vertrouwde me toe dat hij meer kon zeggen. Dit is in het kort zijn verhaal. Hun meester, de ridder met het rode schild, verloor het tweegevecht en ging heen, maar droeg een deel van de rode ruiters op zijn vijand in het oog te houden. Het waren deze ruiters die de ridder met het witte schild vermoord vonden. Ze waren echter bevreesd dat zij beschuldigd zouden worden en namen de vlucht. De ruiter die mij dit vertelde, had nog wat toe te voegen aan zijn verhaal. Er zwierf, zei hij, ergens een jongeling rond, die de ridder met het witte schild al lange tijd bespiedde en die het om een of andere reden voorzien had op die ring die hij droeg. De jongeling was op een noodlottige nacht in de buurt geweest. Zij allen hadden hem gezien en hem zelf staande willen houden. Maar hij was gevlucht. Toen hoorden wij in de herberg Jekarvara van een jongeling die een paard gestolen had. Op een wonderlijke manier was opgetreden en inderdaad de ring aan zijn vinger droeg. Hij was gevlucht en had het paard Arlanwen weten mee te nemen. Later in de stad werd er gesproken van een jongeling die uit de kapel was weggelopen, zei ridder Bendu. Het werd heel vreemd gevonden, maar zijn vrienden en zijn vader en zelf de koning geloofden niet dat hij tot iets slechts in staat was. Ik voor mij vind het nog steeds ongehoord en tegen iedere regel en ik dacht ook meteen dat de zoon van Tiuri wel dezelfde kon zijn als de paardendief die met de ring was gevlucht. Ik kon dat niet geloven, zei sprak Ristridin. De zoon van Tiuri was waardig bevonden na zijn proeftijd ridder te worden en dat klopte niet met de verhalen over een dief en een moordenaar. In ieder geval waren we het over eens dat de gevluchte jongeling, wie hij ook was, de moordenaar moest zijn. Ons verhaal zou te lang worden als we je moesten vertellen welke redenen er nog meer bij kwamen, zei Ristridin. De ware moordenaars en hun handlangers hebben je op sluwe wijze met verdenkingen kunnen ontspinnen. Tiuri had dit alles vol aandacht aangehoord. Ja, sluw waren ze geweest, de rode ruiters en hun meester. Ze hadden ervoor gezorgd dat ook anderen hem volgden en tegelijkertijd zichzelf van verdenkingen bevrijd. Waarschijnlijk lagen ze zelf ook nog ergens op de loer. Hij had er een paar naar het westen zien rijden. Misschien wachten ze ergens op. En nu weet je waarom we jou verdachten, zei Ristridin. Ik hoop dat je niet boos op ons wil blijven. Je bent nog jong en weet niet wat wij weten. Dat verraad, zoals Bendu zegt, ook kan schuilen achter een onschuldig uiterlijk. Nee, zei Tiuri zacht. Ik ben niet boos. Hij wist niet eens of dat zo was. Zijn gevoelens waren verward. Hij tuurde naar de ring van de ridder met het wit schild en schoof die aan zijn vinger. Laten we dan nu eten en drinken, sprak de burchtheer. Tiuri dronk zijn beker leeg, maar kon geen hap door zijn keel krijgen. Hij overdacht alles wat Ristridin en Bendu hem hadden verteld en bemerkte dat er nog veel was wat hij niet wist. Wie was bijvoorbeeld de zwarte ridder met het witte schild? De grauwe ridders hadden hem gekend, ze wilden zijn dood breken. Hij had het graag willen vragen, maar durfde niet goed. Zijn onwetendheid zou de ridders misschien verbazen en hen weer meer wantrouwend maken. Ze schenen niets te weten van de brief en hij mocht niet zeggen dat hen op de gedachte van zijn zending zou kunnen brengen. Dus zweeg hij en leunde achterover in zijn stoel. Hij was werkelijk erg moe. De burchtheer stond op en kwam naar hem toe. Jongeman, zei hij, het lijkt me beter dat je je nu terugtrekt. Morgen, na een flinke nachtrust, kan er verder gepraat en gevraagd worden. Kom maar met me mee. Als in een droom stond Tiuri op en volgde hem. De ridders stonden ook op en wensten hem goede nacht. Toen bracht de burgerteer hem in een ander gedeelte van het slot een groot aantal traptreden op. Ik heb je veel laten klimmen, zei de burgerteer terwijl hij een deur voor Tiuri opendeed. Maar dit is de kamer van mijn zoon. Ik dacht dat die je wel zou bevallen. Hij is nu niet thuis, maar dient als schildknaap bij een van dagenuit de ridders. Hoe oud ben je? 16, antwoordde Tiuri. Mijn zoon is pas 14, maar ik hoop dat hij even flink mag worden als jij. Slaap wel. Met deze woorden werd Tiuri alleen gelaten. De kamer zag er vriendelijk uit. Het bed met helder witte lakens was opengeslagen. Er brandden 2 kaarsen. 1 op het tafeltje naast het bed en 1 op de wastafel. Waar naast de waskom 2 kannen klaar stonden, met warm en koud water gevuld. Toen Tiuri rondkeek, ging de deur weer open en de burchtvrouw kwam binnen. Ik kom even kijken of alles in orde is, zei ze. Dit is de kamer van Sigirdiwart, onze zoon. Tiuri boog en dankte haar. Ze glimlachte hem toe en hij vond dat Lavinia erg op haar leek. Toen wenste ze hem vriendelijk welterusten en ging weg. Tiuri ontkleedde en waste zich. Hij lag nog geen minuut in bed of hij zonk weg in een diepe slaap.